to'kib ko'ngil gardini, ko'rdim necha mardini, aytgan bilan dardini, bitmas ko'ngil yarasi, biz ko'chani bolasi. Aza ko'cha, to'y ko'cha, bari bir kun tuz kecha, bir qadam ba'zan esa yer u osmon orasi, biz ko'chani bolasi. Sevgilim başikmeysiz, men uchun yosh to'kmaysiz, sevasiz su tegmaysiz, siz qizlarni sarasi, biz ko'chani bolasi. Ko'rilmay goh churalar, panalardan muralar, kelsa g'amga o'ralar, yuqar qozon qorasi, biz ko'chani bolasi. Gohi kengdir, gohi tor, gohi yo'qdir, gohi bor, hayot ham asli qimor, ayyo Jamshid narasi, biz ko'chani bolasi. Bizga shu ham yetadi, bir kun bari o'tadi, qolgan bo'lsa bitadi, u dunyoda chalasi, biz ko'chani bolasi. Sevgilim bosh egmaysiz, men uchun yosh to'kmaysiz, sevasiz u tegmaysiz, siz qizlarni sarasi, biz ko'chani bolasi.